эфире Радио Свобода. В Минску 22 година. У Праской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. За 4 дні датэрмінова прагаласавала больш за мільён выбарнікаў. Два кандыдаты ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу на знак пратэсту супраць парушэнняў падчас кампаніі спалілі на плошчы незалежнасці свае пасведчанні. Прадстаўнікі апазіцыйных сілаў заклікалі людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі, выйсці на кастрычніцкі пляц у дзень галасавання а 8 гадзіне вечара. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Далі ў праскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў Беларусі. Александр Казулін заявіў, што мяркуе, што пазіцыя Еўропы будзе ўзважанай. Не будзе прызнана, што выбары адпавядаюць стандартам ОБСЕ, але будуць адзначаны пазітыўныя крокі з боку беларускіх уладаў. Кандыдат у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Ляўковіч накіраваў цэнтр выбаркам назіральнікам ад АБСЕ і СНД скаргі на адсутнасць у памяшканнях для галасавання інфармацыйных матэрыялаў аб кандыдатах. Кандыдат ад апазіцыі Юры Губарэвіч не зможа прысутнічаць пры падліку галасоў выбаршчыкаў. Такое права кандыдат меў намер атрымаць праз рэгістрацыю яго даверанай асобай, але яму адмовілі. Губарэвіч заявіў, што адмова не абгрунтаваная. Ад былой кандыдаткі Таццяны Севярынец камісія патрабуе вярнуць у даход дзяржавы амаль 1,5 мільёна рублёў, што амаль у 2,5 разы перавышае суму, патрачаную ёю на выраб агітацыйных матэрыялаў. Больш за 90 грамадзянаў з усёй Беларусі, пацярпелых ад самавольства чыноўнікаў, абвясцілі аб байкоце парламенцкіх выбараў. На выбары акрэдытавана 925 міжнародных назіральнікаў, большая частка з іх з СНД і АБСЕ. Фінішавала кампанія «Не заганяйся 2008». Моладзевая ініцыятыва «Студфармат» мае на мэце давесці студэнтам, што галасаванне гэта не абавязак, а права. Прадстаўнікі апазіцыйных сілаў заклікалі людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі, выйсці на кастрычніцкі пляц у дзень галасавання аб 8 гадзіне вечара. Арганізатараў гэтай акцыі няма. Па дазвол на правядзенне акцыі звярнуліся толькі сябры незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Менгарвыканкам даў адмоўны адказ. Канчатковыя вынікі выбараў будуць падлічаныя 3 кастрычніку. Пра гэта паведаміла сёння старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра раніцай. Нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя «Свабоды», выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце у падарожжах «Свабоды» вандроўка з метра Бартосіка ў вёску Кудрычы Пінскага раёну. У беларускім замежжы пра праграмы еўрапейскага валанцёрскага сервісу, што прапануюць яны беларусам. Беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў. Тэма сённяшняй перадачы крыўя. А пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з запісу онлайн-канферэнцыі з палітыкам Александрам Дабравольскім, якая адбылася ў інтэрнэце на вэбсайце Радіо Свабода на гэтым тыдні. Спадар Александр, чаму вы ўсё ж спачатку пайшлі на выбары, бо іх характар быў зразумелы адразу? Справа ў тым, што лёгкага рашэння не было. Ісці на выбары, гэта значыць ісці, ведаючы, што галасоў лічыць не будуць, і доказаў вельмі шмат, і што пачуеш пра сябе вельмі шмат таго, што на самой справе няма, але прыйдзецца пачуць. А другое, не ісці на выбары, гэта значыць проста адмовіцца ад барацьбы, таму што паменшыць свае магчымасці. Кампанія байкоту, паколькі гэта нязвыклая для людзей не хадзіць на выбары рэч, яна патрабуе нават большых рэсурсаў, чым кампанія выбараў. А рэсурсаў, на жаль, у нас няма. Таму мы прыйшлі да таго, што трэба ўдзельнічаць у выбарах, і асноўны сэнс удзелу – гэта інфармацыйная кампанія для выбаршчыкаў, дзеля павышэння грамадскай падтрымкі аб'яднаных дэмакратычных сіл і таго, што мы прапаноўваем – вяртанне Беларусі на шлях дэмакратыі. Наступнае пытанне Александру Дабравольскаму задае Алесь. Якія ўзаемаадносіны паміж аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі беларускага народнага фронту? Мы палітычныя сябры, маем даволі блізкія погляды па большасці пытанняў, і у нас у аб'яднаных дэмакратычных сілах, я думаю, што нармальная атмасфера і нармальнае супрацоўніцтва з беларускім народным фронтам нават прасцей, таму што ў нас няма такіх супрацьлеглых ідэалагічных пазіцый, як з іншымі партыямі. Ці ёсць у аб'яднаных дэмакратычных сілаў план дзеяння ў тым выпадку, калі Захад прызнае цяперашнія выбары легітымнымі? Ёсць такі план дзеянняў. Мы маем такі досвед пасля выбараў 2000 года, якія мы байкатавалі. АБСЕ ўрэшце прызнала парламенцкая асамблея, прызнала беларускі парламент, а парламенцкая асамблея Рады Европы не прызнала. Мы, аналізуючы сітуацыю, прыйшлі да высновы, што фармат нашага ўдзелу наўрад ці істотна паўплывае на прызнанне ці непрызнанне вынікаў гэтых выбараў, а паўплываюць іншыя рэчы, ну, напрыклад, калі будуць больш празрыстыя працэдуры і назіральнікі змогуць назіраць за падлікам галасоў, тады гэта дасць нейкія падставы прызнаваць. Калі гэтага не будзе, то падставаў будзе менш, але, здаецца, з геапалітычных прычынаў, з пункту гледжання аналізу канфлікта на постсавецкай прасторы паміж Расіяй і Грузіяй, Захад урэшце можа прызнаць гэтыя вынікі проста, каб не губляць адносінаў з беларускім рэжымам. Гэта мае і кепскія, і добрыя бакі, але гэта ўжо справа асобнага аналізу. Наступнае пытанне да Александра Дабравольскага даслаў Юры Канавалаў з Гомеля, но даволі вялікае. Шановны спадар Дабравольскі, у 2004 годзе, калі ішла мінулая так званая перадвыбарчая барацьба ў гэты так званы парламент, цяперашнія лідары АДС сказалі, што калі яны пацерпяць паразу ў 2006 годзе, дык усе сыдуць у адстаўку. Прыйшоў 2006 год, яны, як заўжды, пацярпелі паразу і засталіся там, дзе ёсць. Людзей, якія іх падтрымліваюць, усё менш і менш, бо папросту ніхто ім больш не верыць, улічваючы сябе і амаль усіх маіх сяброў, якія заўжды трымаліся актыўнай грамадзянскай пазіцыі. Ці не лічыце вы, што надышоў час для ратацыі лідараў, прынамсці у АГП, альбо ваша партыя такая бедная талентамі, што спадара Лебедзькую замяніць няма каму? Ці будзеце вы асабіста і партыя АГП агулам дамагацца справядлівых зменаў у выбарчае заканадаўства да тэрміновых выбараў прэзідэнта і парламента? Я маю на ўвазе не размаўляць, а абмяркоўваць гэта на якіхсьці паседжаннях нейкіх рад, якіх стала больш, чым саміх апазіцыянераў, а дамагацца рабіць рэальныя рэчы. Ну і, безумоўна, які ваш прагноз на будучыню? Ну, пытанняў тут шмат. Першае пытанне адказнасці лідараў. Я хацеў бы нагадаць, што калі ідзе барацьба, то вельмі важна разумець, у каго ёсць якія сілы. Праблема ў тым, што беларуская апазіцыя сапраўды не без недахопаў, і недахопаў вельмі шмат, але трэба разумець, што калі змагаецца рэгулярная армія, это значыць, дзяржава мабілізавала ўсё на барацьбу за пазіцыі з невялікімі атрадамі людзей, якія яшчэ засталіся і яны не баяцца, то праблема не ў гэтых людзях, хутчэй за ўсё, а ў астатнім грамадстве, якое фактычна за гэтым працэсам назірае. Яшчэ я хацеў бы параўнаць некаторых нашых прыхільнікаў пераменаў, якія схільныя хутчэй не да таго, каб крытыкаваць рэжым Лукашэнкі, а да таго, каб крытыкаваць нават ці нават устаўляць палкі ў калёсы апазіцыі, што у нас шмат хто ператварыўся з гульца на гэтым полі у балельшчыка ці нават арбітра. Вось гэтыя людзі, яны кажуць, што вось і гэтыя кепскія, і гэтыя кепскія, справа не ў тым, каб заклеміць апазіцыю, справа ў тым, што гэта нічога не дасць. А вось наконт таго, што трэба ратацыя, трэба новыя людзі, гэта праўда. Я вельмі задаволены, што ў апазіцыі гэтыя людзі з'яўляюцца. У нашай палітычнай радзе зараз 5 новых маладых людзей, якія з нашай моладзевай арганізацыі, якія ўжо не баяцца гэтай дзяржавы, якія былі пад рэпрэсіямі, якія былі адсуджаныя і адседзелі суткі, і ўсё роўна працягваюць гэтую барацьбу. І я зараз магу сказаць, што на іх вельмі моцная ў мяне надзея. Я па статусу з імі ўжо роўны. Я сышоў з пасады намесніка старшыні партыі, праўда, не таму, што там хтосьці штосьці абяцаў, а таму, што проста быў на гэтай пасадзе 10 гадоў і палічыў, што гэта ўжо за многа. І вось з гэтымі людзьмі я працую на роўных падставах. Праўда, трэба сказаць, што ў іх не хапае досведу, і мая задача гэтым досведам з імі падзяліцца, іх падтрымаць, каб мы маглі больш эфектыўна працаваць разам. Ці будзе асабіста дамагацца і партыя ГП сапраўдных зменаў выбарчага заканадаўства да тэрміновых выбараў прэзідэнта і парламента? Справа ў тым, што мы за змены выбарчага заканадаўства выступалі не толькі на словах, мы распрацавалі і прапановы, якія тычацца менавіта змены ў выбарчым кодэксе, а іншы варыянт да пастановы ЦВК, каб дэмакратызаваць, можа, не заканадаўства, а выбарчы працэс, і рабілі інфармацыйную кампанію, што да таго, каб, напрыклад, патрабаваць датэрміновых выбараў прэзідэнта і парламента таксама магчыма, але ў пэўнай сітуацыі. Патрабаваць таго, што немагчыма дасягнуць у палітыцы, можна, але трэба рабіць гэта вельмі асцярожна, бо калі ўвесь час так будзеш рабіць, то знойдуцца яшчэ шмат людзей, якія будуць казаць, што гэтыя людзі з рэальнасцю не маюць нічога агульнага. Хачу сказаць, што вось такі настрой, ён зменіцца, калі будзе хоць першае пачуццё, што магчыма змены ў дзяржаўнай уладзе, ў палітычнай сітуацыі. Гэта паказвае досвід шмат якіх дзяржаваў, і тыя людзі, якія сядзяць і крытыкуюць, пасля выйдуць разам з усімі, як толькі штосьці пачне хістацца. Што да прагнозаў на будучыню, мне здаецца, што ў стратэгічным плане Беларусь перайшла ад той мадэлі, якая была раней, а гэта была мадэль захавання мінулага ці нават вяртання ў мінулага. Гэта мадэль была супраць будучыні. Пра гэта сведчыла шмат што, і ідэалагічная вертыкаль, і камсамолы, лукамолы, і так далей, і ўсе гэтыя камуністычныя назвы вуліц нават. Але гэта мадэль вельмі рэсурсаёмкая, і такіх рэсурсаў не хапае і не хапіла. І зараз, калі высветлілася, што ўвесь эканамічны цуд быў выкліканы толькі таннымі датацыямі Расіі, сітуацыя прыйшла да таго, што ўжо і паадмянялі льготы, і прадаюць заводы, і так далей. Я думаю, што сярод номенклатуры ўжо пачаўся такі настрой, як прыстасавацца да будучыні. І гэта не пакідае у стратэгічным плане ніякіх шансаў гэтаму рэжыму. Справа будзе ісці толькі пра тое, як і калі. Я думаю, што ў гэтым сэнсе новая стратэгія апазіцыі, якая была прынята ў мінулым годзе, вельмі важная. Яна прадугледжвае як варыянт перамовы з уладай. Гэта значыць, што гэта будзе, можа быць, больш гладка, без рэвалюцый. Але гэта не адзіны варыянт. Таму я думаю, што трэба над гэтым працаваць, каб грамадства было гатовае. І самае галоўнае, калі грамадства будзе гатовае, каб не паўтарыць памылак, якія былі, каб арганізатары ўсіх акцый, мерапрыемстваў таксама былі гатовыя да таго, што людзі выйдуць. На хвалях свабоды вы слухаеце запіс онлайн-канферэнцыі з палітыкам Александрам Дабравольскім. Якія ў аб'яднання грамадзянскай партыі кантакты з маскоўскімі палітыкамі? Кантакты ў нас з маскоўскімі палітыкамі вельмі своеасаблівыя. Калі раней мы кантактавалі нават з тымі, хто з'яўляецца нашымі апанентамі, то зараз з гэтых шавіністычны ўгар, я інакш не магу сказаць, які пануе ў Расіі, прывёў да таго, што расійскія палітыкі страцілі пачуццё здаровага сэнсу. Тыя нашы партнеры, першую чаргу Саюз правых сіл, з якімі мы працавалі шмат гадоў, аказаліся ў вельмі цяжкой сітуацыі, якая нагадвае нашу сітуацыю. І хоць у іх можа быць зараз фармальна больш магчымасцяў, але я думаю, што яны вымушаны будуць зараз быць у вельмі жорсткай апазіцыі. У нас ёсць кантакты не толькі з Саюзам правых сіл, з партыяй Яблыка, з Гары Каспаровым, з іншымі палітыкамі. Справа ў тым, што ў Расіі зараз ідзе адкат ад дэмакратыі, яе ўсё менш і менш. Я думаю, перспектывы Расіі значна горшыя, чым Беларусі. На жаль.

Спрабуй уявіць тыя шматлюдныя кудрычы, адрэзаныя вадой ад усіх акупантаў, з шматгалоснымі песнямі панад балотамі, з жалобнымі працэсіямі на рацэ, калі дамавіну з нябожчыкам клалі ў лодку, бо могілкі знаходзіліся на іншым беразе, з-за чаго Ясельда станавілася тут сапраўднай ракой Харона. Спрабую уявіць усю гэтую прыгажосць і разумею, што неўзабаве галянцам і немцам ужо не пашчасціць убачыць невядомую ім Европу. Бо без жывых людзей, без іхнай адметнай мовы, без іхных песень кудрычы знікнуць назаўжды. Пра вандроўку ў вёску Кудрычы Пінскага раёну распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер на хвалях свабоды беларускае замежжа. Праграмы еўрапейскага валанцёрскага сэрвісу, што прапануюць яны беларусам? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад. Валанцёрская праца – гэта магчымасць паспрабаваць сябе ў новай сферы, адкрыць сабе іншыя краіны, адчуць сябе незалежным і свабодным на працоўным месцы і пры гэтым мець фінансавую сацыяльную абароненасць, гарантаваную EVS – еўрапейскім валанцёрскім сэрвісам. Праграма «Еўразвязу» аплачывае валанцёру сацыяльную страхоўку, штодзённыя выдаткі на жыццё забяспечывае жытлом. Асобная арганізацыя, пасярэднік, сочыць, каб правы валанцёра на працоўным месцы не парушаліся. Для людзей рознага ўзросту, пераважна моладзі, такая праца – гэта адна з магчымасцяў сучаснага ладу жыцця, пазнавальная і цікавая альтэрнатыва традыцыйным шляхам. У беларусаў таксама ёсць магчымасць паспрабаваць валанцёрскую працу такога кшталту, як альтэрнатыву звычайнай працы, без заробку, але з гарантаваным мінімумам паводле еўрапейскіх стандартаў. У гэтай перадачы беларусы дзеляцца сваім досведам валанцёрскай працы ў краінах еўрапейскага звязу. Мой выпадок наогул такі цікавы, таму што я валанцёрам, я рабіла амаль што тое самае, што раблю зараз, як звычайны працоўны. Ганна Дарафейчык, якая год працавала ў Вроцлаве ў грамадскай арганізацыі «Семпер Аванці», патлумачыла, як валанцёрская праца ёй дапамагла знайсці сваю справу, справу свайго жыцця і працу ўжо з заробкам. Бо я паехала на волонтарыат да Вроцлава, Польшчу, у такую арганізацыю пазажандовую, такое НГО, называецца «Цэмпараванці», і працавала там, моя праграма называлася «Activities with young people». І так насамрэч магло ўваходзіць штоколвік у такую працу. Ну, я рабіла такія малыя трэнінгі альбо нікія заняткі для моладзі, розныя канферэнцыі, арганізоўвалі маладзёвыя абмены. Такая праца накіраваная болей на, скажам, нефармальную адукацыю з моладзю. Ну, а пасля просто якбы так занялася гэтым сур'ёз, і якбы зусім натуральна было, што я засталася працаваць пасля свайго весу, таму што, ну, мне гэта вельмі пасавала, і хіба людзям, з которымі я працавала таксама. Ну, так што я зараз таксама займаюся тым самым. Цяпер Ганна сама каардынуе дзейнасць валанцёраў. У тым ліку наша арганізацыя займаецца таксама і ВЕСам, валантарыятам, і запрашаем шмат людзей з-за мяжы, у тым ліку і з Беларусі прывозім, запрашаем сюды людзей. Таксама ў іншыя краіны высылаем валанцёраў. І зараз напісалі, напрыклад, праект, які прадугледжвае і ВЕС на Беларусі і на Украіне. Паглядзім, як гэта выйдзе з нашага і з таго боку. Ці спрабавалі вы валанцёрскую працу? Гэтае пытанне я задавала беларускім студэнтам, якія вучацца ў розных краінах Еўропы. І больш не адказвала. Вядома, уся беларуская грамадска-палітычная дзейнасць на гэтым трымаецца. Валанцёрская праца паводле праграмаў EVS, Еўрапейскага валанцёрскага сэрвісу, гэта іншая сфера, іншы падыход. Гэта праца ў адукацыйных, сацыяльных, медычных, культурных установах, ну, скажам, на кшталт музеяў. Словам, гэта звычайная праца, а не грамадская ці дабрачынная дзейнасць у вольны ад асноўнай працы час. Ганна Дарафейчык. EVS можа быць у Уніі Еўрапейскай, а таксама на Балканах, таксама амаль што ў цэлым былым СНД. Там даволі такі так шмат краінаў, Еўропа і суседзі. Валанцёр, які прыязджае ў якую-кольвек краіну Еўропы, ён атрымоўвае страхоўку, ён атрымоўвае грошы на на проживання, на харчування. Він має житло і якби усе таке, такий мінімум, скажімо так, він має тут. І він працює дзе-кольвік, бо проекти можуть бути вельми різні. І він працює хіба 6 годин, більше не може працювати. Ну і з пункту гледження такого фінансового, волонтеріат ЄС є такий вельми добрий, тому що усе якби забезпечено для тебе. Чим адрознюється волонтерська праця від такої самої праці на заробку? Ганна ведає з власного досвіду, бо вона робила ту саму працю спочатку як волонтер, а праз год уже за заробок. І Ганна відзначає, що бодай саме адметне у волонтерській праці – це свобода. Це важливо, що ти працюєш і допомагаєш комусь, і робиш це своєю волею. Ніхто тебе не заставляє, ти просто робиш так насамреч те, що хочеш. Але частіше все це вельми файно отримовується, бо тяжко потлумачити те, що так добре відчуваєш. Частіше все волонтерам дається вельми велика свобода во всім, що вони роблять. Тому це якби тебе відкриває так само. І коли порівнювати працю на заробок, то при волонтеріаті не відчуваєш себе так зобов'язаним чимсь, і це тебе так не придавливає. Просто працюєш для своєї асолоди. І це вельми важливо, мені здається. Ягор Сурський, який тепер живе і працює у Бельгії, вучився в одному з коледжів об'єднаного світу – United World Colleges у Італії, і він так само має досвід там європейської волонтерської праці. Ягор означає, що сучасний підхід до едукації у United World Colleges, у коледжах об'єднаного світу, якраз таки орієнтує молодь на таку працю, на волонтерську працю. Наприклад, у вимірянні коледжі більш місійне ставлення до своєї ролі після закінчення, і шмат хто студентів працюють у різних міжнародних організаціях по закінченню. Така пригожа концепція, вельми ідеалістична, але вона дає свій плен і дає таку упевненість у будучині. Передачу «Белорусське заміжжя» вела Тетяна Поклад. Волонтери не тільки отримують нові веди, нові професії, вони на практиці вивчають міжкультурні комунікації, такі необхідні для життя і праці у сучасному світі. Ягор Сурський. Виховується таке глобальне бачення світу. Коли ти мав можливість знаходитися в такому осяроді, то пізніше ти сприймаєш по-іншому усе те, що відбувається у світі. Ти ведаєш, у тебе ж є сябр, і одразу це сприймається як таке персональне. Ганна Дорофейчик каже, що їй особисто волонтерська праця дала гэтак шмат, що тяжко все перелічить. Яна вилучила особливо досвід відкритості, відкритої свідомості і міжнародний культурний досвід. Коли приїжджаєш у якусь країну, то найчастіше просто у абсолютно новій культурі, у абсолютно новій мові. Це вельми, вельми цікаво і це вельми відкриває чоловіка. На все просто інакше глядиш. Плюс зустрікаєш вельми різних людей, людей з різних країн. І це так само настільки тебе міняє, що мені здається, що це просто неоцінний здобиток, який я тут отримала. Акурат це така міжкультуровість. З власного досвіду і з праці з іншими волонтерами Ганна відзначає, гэта незвичайне ураження і вопит, які може змінити життя і у любим випадку сприяє росту і розвитку чоловіка, так, як ніякий інший досвід. З того моменту, як ти став волонтером, ти став варіатом таким у добрим сенсі. І я думаю, що це так само пошук себе, скажімо так. Це міняє себе, це розвитку, це супер. Апрача інших можливостей, тепер організація «Семпер Аванті» пропонує два місця для ахвотних попрацювати з Білорусі у проєкті тягом году у Вроцлаві – від лютого 2009 року до студені 2010. Гэта праця у асоціації для дітей і молоді з церебральним паралічом. Психологічна допомога людям з обмежованими можливостями. Буде можливість вивчити нові методики, такі як арт-терапія, до прикладу. Ці потрібні некі адмислові веди, досвід, наколькі тяжка праця з людьми з обмежованими можливостями. Гэтая програма якраз для людей без досвіду. Досвід яны атрымають цягам праці, підкреслює Ганна, яка координує гэтую програму. Гэты проект для праці з неповносправними, з інвалідами. І приїжджають насамрэч не завжди люди, які мали вже досвід у гэтым, але так само просто назирала людей, які приїжджали на такі проекти. Наприклад, для мене раніше було так, що я трохи навіть боялася такой працы, і мне здавалася, што это вельмі цяжка, але потым такая валанцёрская праца, яна дазваляе якбы не ангажырвацца табе на 100%. Это не ёсць твая такая праца, за якую ты атрымоўваеш грошы. Так што ты можаш захоўваць яшчэ нейкую такую дыстанцыю, скажам так. А з другога боку, такое поле дзейнасці, якое для цябе было раней абсалютна новае, ты яго сабе адкрываеш і ты знаходзіш зноўку вельмі цікавыя рэчы. Часам валанцёрскія праграмы арыентаваныя на людзей, якія маюць дастаткова грошаў, каб дазволіць сабе працаваць дабрачынна для сваёй асалоды. Гэтая праграма EVS еўрапейскага валанцёрскага сервісу забяспечвае валанцёра ўсім неабходным. Яму аплачваецца страхоўка, жытло, выплачваюцца грошы на харчаванне і штодзённыя выдаткі. Акурат EVS гэта вельмі супер файная рэч, таму што сама ідэя гэтага EVS-у была такая, што гэта праграма для людзей, якія маюць меншыя шанцы ў жыцці. Гэта акурат для бедных людзей, таму што ўсё ў EVS-е ад пачатку да самага канца ёсць бясплатнае. Усе кошты пакрываюцца. Так што патрабуецца ў такім выпадку ад заяўнікаў, ад ахвотных паспрабаваць гэтую працу? У абвестцы адзначаецца цярплівасць, адказнасць, талерантнасць, мабільнасць. Ці патрэбнае веданне мясцовай мовы, у дадзеным выпадку польскай? Часамі было так у нас, напрыклад, таксама, што да нас прыязджалі валанцёры, якія не ведалі наогул ніякай мовы апроч сваёй. Так што гэта не абавязкова. Найлепей, канешне, найчасцей людзі размаўляюць па-ангельску. І, ну, гэта такая як бы мова міжнародная на даны момант. Ну і як ведаеш мову краіны, альбо там хаця б трохи ведаеш, то гэта тебе просто спрашчає початок твой. Але, наприклад, я не ведала абсолютно польської ні слова, скажем. І зараз себе абсолютно нормально відчуваю з польської мови, і люди часами навіть не ведають, чи я з Польщі, чи ні, чи там для комунікації мова патрэбна, але гэта не самае галоўнае. Для камунікацыі трэба разуменне хіба, а гэта таксама не, ну, мова гэта не самае галоўнае. Гэтая праграма для моладзі ад 18 да 30 гадоў. Ганна Дарафічак кажа, што да яе можна звяртацца людзям, якія шукаюць сабе і іншыя магчымасці, людзям рознага ўзросту і з розным досведам. Для кожнага можна падабраць тое, што падыдзе яму найлепшым чынам. У нас ёсць сайт www.avanti.org.pl. І там у нас ёсць, наприклад, наші контакти, наш імейл. І можна просто до нас, бо ми вельми різні речі робимо. І навіть як не робимо чогось, то можемо придумати і робити це завтра. Тому до нас можна просто написати, і ми можемо просто накерувати, коли, наприклад, ми не маємо цього проєкту, але ми маємо партнера, я просто відпишу, бо я ведаю, ніяке можу подати контакт. Зв'язавшися з кимсь, обов'язково знайдеш вельми шмат різних дорог. Так каже Ганна Дарафійчик, яка координує волонтерську програму у організації «Семпер Аванті» у Польщі. До її можна звертатися усім тим, хто шукає для себе можливості волонтерської праці у Європі. А со мною можна сконтактуватися праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтеся. Передачу «Белорусское замежжа» подрыхтавала и вела Татьяна Поклад. И теперь у эфира передача «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов». Сегодняшняя тема «Крывья». У студии автор Вячеслав Ракицкий и этнокультуролог Алексей Дзермант. Крыўя, крывія – старажытны аўтэнтычны назоў дняпроўска-дзвінскага краю, абшар населены крывічамі, найбуйнейшым протабеларускім племем, нацыянальны этнонім альтэрнатыўнай Беларусі. Крыўя – гэта тутэйшая святая зямля, спрадвечны сакральны архетып нашай краіны. Крыўя – гэта міф пра залаты век нашага этнасу, і на маё асабістае меркаванне, гэта вельмі прыгожы і велічны міф, які лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Алексей, а адкуль жа паходзіць гэты назоў і